ในชีวิตมนุษย์เรานั้นใครเป็นศัตรูไม่ร้ายเท่าตนเป็นศัตรูของตัวเองคนอื่นเป็นศัตรูพอหาทางป้องกันได้ตัวเราป้องกันบ้างญาติมิตรช่วยกันป้องกันบ้างบ้านเมืองช่วยบ้างก็พอพ้นภัยไปได้แต่จะถูกทำร้ายอย่างมากก็เพียงแค่ตายตายแล้วไม่ต้องไปอบายถ้าหากเราเป็นคนประพฤติตัวดีแต่ถ้าตัวเองเป็นศัตรูของตนเองโดยการทำความชั่วเน้นความดีด้วยตนเองเสียแล้วใครเล่าจะช่วยป้องกันได้ในเรื่องนี้ก็ทำนองเดียวกันใครส่งเสริมหรือทำให้ก็ทำได้ไม่เหมือนกับเราทำเองพ่อแม่ญาติพี่น้องทำได้ก็เพียงแต่อบรมแนะนำพร่ำสอนส่วนการลงมือทำเป็นเรื่องของเราเองจากธรรมโมชปัญญาเล่ม2หน้า328อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเริ่มต้นกันด้วยธรรมทัศนะจากท่านอาจารย์วสินทร์อินทสระนะคะในรายการช่วงทางแห่งความดีซึ่งออกอากาศเป็นประจำนะคะทุกเช้าวันพุธค่ะ5 นาฬิกาถึง6 นาฬิกานะคะทางอสมท FM 97.5 MHz คลื่นสามัญประจำบ้านและกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 98.0 MHz นะคะดิฉันจิตราพรหนุ่มประสิทธิ์ตำแหน่งรายการค่ะขอดึงเชิญท่านผู้ฟังพบกับท่านอาจารย์วสินทร์อินทสระได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับ ครับสวัสดีครับคุณจิตราพรครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ แล้วก็เปิดประเด็นกันด้วยธรรมโมชปัญญาค่ะอาจารย์คะหนังสือเล่มนี้เป็นวรรณกรรมชิ้นหนึ่งที่อาจารย์ได้สร้างสรรค์มากี่ปีแล้วคะ ธรรมโมชปัญญาก็นึกไม่ออกแล้วนะฮะว่าเขียนมากี่ปี ฮะค ่ ะ ไม่ออกแต่ว่าเป็นการอธิบายพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่15ทางยุทธนิกายสักกาถวังเอาพระพุทธพจน์มาอธิบายก็หลายคนบอกว่าได้เข้าหาธรรมะเพราะหนังสือเล่มนี ้ ก็มีนะฮะ ธรรมโมชะแปลว่าอะไรคะอาจารย์คะ ธรรมโมชะปัญญาปัญญาที่แปลว่าปัญญาที่มีโอชะในธรรม โอชะในธรรม ที่มีโอชะในธรรม ค่ะ โอชะแปลว่าแปลว่าอะไรเอ่ย ความอร่อยแล้วเปล่า โอชะ รสชาติ โอชะมันไม่ใช่รสนะลูก ไม่ใช่หรอกค่ะ ไม่ใช่รสนะน้อง ค่ะ โอชะนี่มันจะเป็นอาหารที่ย่อยแล้วเราไปเลี้ยงร่างกาย ก็คือคุณประโยชน์ คือถ้าเป็นอาหารนะฮะถ้าเป็นอาหารก็คือส่วนที่ย่อยแล้วแล้วก็ไปเลี้ยงร่างกายให้เจริญเติบโตหรือว่าไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอันนี้ก็เรียกว่าโอชะ แล้วดูเหมือนว่าสิ่งที่เป็นคุณ อันนี้ก็สำหรับทางจิตใจก็คือปัญญาที่ไปหล่อเลี้ยงจิตใจ ปัญญาที่เรา ย่อยฮะที่ย่อยแล้วไปหล่อเลี้ยงจิตใจทำนองเนี้ยนะฮะทำโมชะปัญญาถ้าพูดถึงโอชะก็เลยนึกถึงกลอนบทหนึ่งในหนังสือของท่านนมตหนังสือจังวังลำก็ตอนที่มีคนหนึ่งไปโฆษณาไก่กองขายน้ำปลานะน้ำปลาโอชารสมาดแมนหมดเมืองมาได้ลิ้นชิมน้ำปลาจากสูดดื่มลืมน้ำปลา โอ้น้ำปลานี่อร่อยมาก น้ำปลาอะไรของเราก็ไม่รู้น ะ น้ำปลาอะไรของเราก็ไม่รู้นะ ค ่ะก็ได้คนฉลาดใจทำอะไรก็หาวิธีจูงใจให้คนสนใจนะฮะ ค่ะแต่เคยอ่านหนังสือพบเหมือนกันนะคะว่ามีคนเขาชอบซดน้ำปลาค่ะอาจารย์ เขามีฮะเป็นดาราด้วยนะ ใช่ค ่ ะ เป็นดาราเข้าไปร้านอาหารแล้วก็ไปนั่งคอยอาหารนี่เขาชอบซดน้ำปลาไปก่อน ค่ะไม่กลัวไตพัง เขาชอบอย่างนั้น ค่ะ แต่ตัวน้องเองน้องก็ชอบเหมือนกันนะคะเวลาที่มีอาหารนึ่งๆที่ใส่ซีอิ๊วมาค่ะน้ำของอาหารนึ่งผสมกับซีอิ๊วนี่มันก็ได้รสหอมแล้วก็ชอบนั่งซดเหมือนกันค่ะวันนี้เริ่มต้นกันด้วยบรรยากาศเกี่ยวกับเรื่องรับประทานค่ะ น้ำปลาอุจจาระมาดแน่นหมดหมดเงินมาได้ลิ้มจิ้มน้ำปลาสักตุ่นเต็มด้วยน้ำตาล ค่ะอย่างไรก็ตามแต่รสชาติต่างๆที่สัมผัสได้ด้วยลิ้นก็ถือว่าอันนั้นเนี่ยเป็นเวทนาใช่ไหมคะอาจารย์คะ เป็นทุกขเวทนา เป็นสุขเวทนา เป็นทุกขเวทนา ถ้าหากเผ็ดก็เป็นทุกขเวทนาหรือเปล่าคะ โดยการเขาชอบเขาชอบแล้วเกิดความพอใจ ม ันก็เป็นสุขเวทนา ค่ะ ถ้าไม่ชอบไม่พอใจมันก็เป็นทุก ขเวทนาเพราะ ม ันที่จ ำมันไม่ได้อยู่ที่รสอาหาร ค่ะ มันอยู่ที่ว่าใครชอบหรือใครไม่ชอบ ค่ะใครชอบหรือใครไม่ชอบอย่างไรคะ ทีนี้เราก็มาพูดเรื่องบุญเรื่องบาปนะฮะ ค ่ ะ โยงมาถึงเรื่องบุญเรื่องบาปบุญนี่มันก็เป็นโอชะของจิตใจไปหล่อเลี้ยงจิตใจให้สดชื่นมีความสุขทีนี้บาปนี่เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์แก่จิตใจเมื่อใครกระทำแล้วแม้ในเบื้องต้นบางทีปรากฏเหมือนว่าจะให้ความสุขแต่ว่าลงท้ายมันก็จะให้ความทุกข์มันใช่ยาพิษนะฮะยาพิษที่เจือของหวานเจือน้ำผึ้งทีแรกก็จะรู้สึกว่ามันสดชื่นหวานแต่ว่ามันจะลงท้ายด้วยความขมขื่นด้วยความเป็นทุกข์ด้วยทุกข์ลำบากนะฮะอาจารย์ก็พูดย้ำอยู่เสมอนะครับครั้งแล้วครั้งเล่าว่าสังคมที่มีความทุกข์มากเนี่ยสังคมไม่เคยรู้หรอกว่าสาเหตุมันเกิดจากบาปมันมาจากบาปของสังคมหรือของคนในสังคมถ้าคนในสังคมร่วมกันทำบาปหรือต่างคนต่างทำแต่ว่าเมื่อคนในสังคมอยู่ร่วมกันนานๆมากมากมากเท่ามันก็กลายเป็นบาปของสังคมทีนี้สังคมก็ได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนที่เกิดจากบาปของสังคมนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ขอให้ตระหนักในเรื่องนี้แล้วถ้าคนตระหนักในเรื่องนี้เราก็ช่วยกันเป็นบาปความเป็นบุญสังคมก็จะดีขึ้น ค่ะ ต้นตอมันอยู่ตรงนี้จริง ๆค่ะแล้วจริงๆก็ขอให้มีกำลังใจว่าทุกคนมนุษย์เราเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะใช่ก็อย่างในพระสูตรตองพระสูตรในที่ท่านใจนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงว่าเมื่อบาปหนาแน่นขึ้นโลกก็วิบัติคนทั้งหลายก็เดือดร้อนแล้วต่อมาก็หนีกันไปอยู่ในป่าอยู่ในป่าพอเหตุการณ์ดีขึ้นแล้วก็ออกกันมากอดคอกันร้องไห ้ ต่อพวกเราเพราะบาปอกุศลแท้ๆจึงทำให้เราเดือดร้อนกันถึงขนาดนี้ต่อไปก็ให้ทั้งหน้าทั้งตาบำเพ็ญกุศลกันก็บำเพ็ญกุศลกันมากขึ้นมากขึ้นคนก็อายุยืนขึ้นเหตุการณ์ต่างๆก็ดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นเป็นเพราะกุศลกรรม พออาจารย์พูดถึงตรงนี้ทำให้น้องนึกถึงนะคะว่าสิ่งที่เผาเรือนจิตใจของคนเรามากที่สุดก็คือความอิจฉาริษยาซึ่งก็มี ค ่ะ ความอิจฉาก็เป็นไฟที่เผาใจมันไม่ถึง แล้วจริงๆเนี่ยความอิจฉาริษยาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเผาวันที่เลื้อยไปตามหลักของการมีตัวตนนั่นเองนะคะตราบใดที่เรายังคิดมีตัวมีตนเปรียบเทียบเขาเทียบเราเนี่ยก็ย่อมมีความรู้สึกพึงใจไม่พึงใจกันบ้าง ความริษยามันก็เป็นกิเลสร้ายตัวหนึ่งนะครับ ค่ะ ที่เราจะละได้โดยมุทิตาคอยยินดีเอาความดีความสุขความสำเร็จของผู้อื่นเพราะว่าโลกเรามันก็เต็มไปด้วยความริษยานั้นเยอะเลยมากมากเลยวันนี้ น้องทหารเล่นบาปใช่ไหม ใช่ค่ะพอดีมีทางเห็นความดีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะมีชื่อที่น่าสนใจ นี่ก็แสดงถึงว่าต้นเหตุของความทุกข์ความเดือดร้อนของคนผู้นั้นก็ไปจากป่า ใช่ค่ะ ที่เขาทำ ค่ะก็เป็นเรื่องไฟเหมือนไฟนะคะที่ขี้เถ้ากรบเอาไว ้ ค่ะพออ่านตรงนี้เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเปรียบเลยเช่นนี้เนี่ยมีนัยยะอย่างไรก็จะขอเรียนเชิญท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะกรรมลามกที่คนพาลทำแล้วย่อมไม่ให้ผลทันทีก็มีดังนมสดที่ยังไม่ทันแปลไปเพราะเพิ่งรีดใหม่ๆแต่บาปนั้นย่อมแผดเผาคนพาลในการอันควรเหมือนไฟซึ่งขี้เถ้ากรบไว้อธิบายความนมสดที่เพิ่งรีดใหม่ๆจากแม่โคยังอุ่นอยู่ยังไม่เปลี่ยนเป็นนมเปรี้ยวแต่เมื่อทิ้งไว้มันย่อมเปลี่ยนเป็นนมเปรี้ยวปูดเน่าเสียบริโภคไม่ได้ฉันใดการบางอย่างที่คนพาลประมาทชะล่าใจทำก็ฉันนั้นยังไม่ให้ผลในทันทีแต่คอยการซักตัวคอยเวลาอันเหมาะสมคอยให้แก่รอบปริปักโคหรือ maturity แล้วจึงให้ผลคนพาลเข้าใจผิดคิดว่าการไม่ให้ผลจึงชะล่าใจแล้วทำต่อไปหากกรรมชั่วให้ผลทันทีใครเล่าจะทำกรรมชั่วผลดีหรือผลชั่วต้องคอยเวลาทั้งนั้นคนทำชั่วอย่าชะล่าใจคนทำดีก็ต้องใจเย็นรอได้แล้วก็คอยได้กรรมชั่วบางอย่างท่านเปรียบเหมือนกับไฟที่ขี้เถ้ากรบเอาไว้จับเข้าใหม่ๆไม่รู้สึกร้อนแต่พอจับไปถึงไฟนั้นจะไหม้มือร้อนทีเดียวผู้คนไม่ควรดูหมิ่นหรือประมาทว่ากรรมจะไม่ให้ผลขอให้แน่ใจว่ามันต้องมีผลอย่างแน่นอนเร็วหรือช้าเท่านั้นซึ่งพระศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตนี้ที่วัดเวลุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภอธิเปรตที่หัวเป็นมนุษย์ตัวเป็นงูมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้ในระหว่างพระที่เคยเป็นชฎิล 1,003 รูปมีอุรุเวลกัสสปะเป็นต้นมีรูปหนึ่งชื่อลักขณะวันหนึ่งพระลักขณะและพระมหาโมคคัลลานะลงจากภูเขาคิจกูฏเพื่อบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์พระมหาโมคคัลลานะทำการยิ้มน้อยๆพระลักขณะจึงถามเหตุแห่งการยิ้มนั้นซึ่งโดยปกติพระอรหันต์จะไม่ยิ้มอย่างที่สามัญชนยิ้มพระมหาโมคคัลลานะตอบว่าอาวุโสเวลานี้ไม่ใช่การละตอบปัญหาของท่านท่านค่อยถามในที่เฝ้าพระศาสดาเถิดเมื่อบิณฑบาตเสร็จและฉันเสร็จพระเถระทั้งสองพากันไปเฝ้าพระศาสดาณที่นั้นพระลักขณะได้ถามขึ้นอีกพระโมคคัลลานะจึงกล่าวว่าอาวุโสข้าพเจ้าได้เห็นเปรตตนหนึ่งมีศีรษะเหมือนมนุษย์แต่อัตภาพอื่นๆเป็นงูมีความยาวถึง25โยชน์ถูกเปลวไฟลุกลามไหม้อยู่ทั่วตั้งแต่ศีรษะถึงหางข้าพเจ้าเคยเห็นเปลวอีกตนหนึ่งคือกากเปลวที่ภูเขาชิกคิชกูดมีไฟไหม้อยู่ทั่วข้าพเจ้าถามถึงบุพกรรมของเขาเคยทำกรรมอะไรไว้จึงถูกไฟไหม้ทุกทรมานถึงป่านี้เปลวนั้นได้ตอบข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าได้กินอาหารที่เขานำมาเพื่อสงฆ์สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คือในการแห่งพระกัสสปะทศพลข้าพเจ้าเกิดเป็นกาจับอยู่ที่ศาลาลงฉันเห็นโภชนะที่รสเลิศซึ่งชาวบ้านนำมาถวายสงฆ์ได้คาบเอาก้อนข้าว3คำเป็นปาก3ครั้งด้วยกรรมเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าต้องตกนรกอเวจี ไม่อยู่ในนรกนั้นเนิ่นนานด้วยเศษแห่งกรรมนั้นจึงมาเกิดเป็นโกรธอยู่ณที่นี้พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโมคคัลลานะพูดจริงเราเองก็เคยเห็นเกรดนั้นแต่เราไม่ได้กล่าวเพราะเกรงว่าเมื่อกล่าวไปแล้วใครไม่เชื่อก็จะพึงเป็นโทษแก่ผู้ไม่เชื่อนั้นในกาลนี้พระศาสดาทรงเป็นพยานของพระมหาโมคคัลลานะตรัสเรื่องถึง20เรื่องที่สุดทั้งหลายฟังเรื่องของอธิเปรตนั้นแล้วทูลถามถึงบุพกรรมและพระศาสดาตรัสเล่าดังนี้ในอดีตการประชาชนชาวเมืองพาราณสีสร้างบรรณศาลาหลังหนึ่งถวายพระประเจกพุทธเจ้าใกล้ฝั่งแม่น้ำทั้งเช้าและเย็นประชาชนนำสักการะมือของหอมดอกไม้เป็นต้นไปหาพระประเจกพุทธเจ้านั้นเหยียบย่ำนาของชายคนหนึ่งไปชายนั้นพยายามห้ามเท่าไหร่คนก็ไม่ฟังเขาจึงคิดว่าเขามีบรรณศาลาของพระประเจกพุทธเจ้าอยู่ที่นี่คนทั้งหลายจึงเหยียบย่ำนาของเราไปหาท่านหากไม่มีพระประเจกพระพุทธเจ้านาของเราก็จะไม่ถูกเหยียบย่ำเขาคิดดังนี้แล้วเวลาเช้าพระประเจกพระพุทธเจ้าเข้าไปบิณฑบาตในเมืองจึงเผาบรรณศาลาเสียพระกลับมาเห็นบรรณศาลาถูกไฟไหม้แล้วก็หลีกไปตามสบายมหาชนถือของหอมและดอกไม้มาหาพระประเจกพระพุทธเจ้าอย่างเคยเห็นบรรณศาลาถูกไฟไหม้ก็กล่าวกันว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราไปณที่ไหนหนอชาวนาคนนั้นก็มากับคนทั้งหลายเหมือนกันยืนอยู่ท่ามกลางมหาชนกล่าวว่าข้าพเจ้าเองเป็นคนเผาบรรณศาลาคนทั้งหลายจึงจับชาวนานั้นทุบตีด้วยท่อนไม้และก้อนดินเป็นต้นจนตายชาวนาเกิดในอเวจีไม่ในนรกอยู่นานแล้วมาเกิดเป็นอธิเปรตที่ภูเขาคิชกูฏเพราะเศษแห่งกรรมที่เหลือลงพระศาสดาได้ตรัสเล่าเรื่องอธิเปรตจบแล้วจึงตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งได้กล่าวแล้วแต่ต้นอาจารย์คานน่าสงสารเหมือนกันนะคะชาวนาผู้ที่เผาบรรณศาลานะคะเพราะว่าปัญญาของเขาคิดได้เพียงเท่านั้นทำให้เขาพลาดไปแล้วก็ต้องเสวยทุกข์อยู่นานทีเดียวถ้าหากว่าเขาคิดมุมใหม่นะคะเขาคงจะได้รับผลแห่งความคิดดีในส่วนนี ้มันอยู่ที่ความคิดนะคนเราเนี่ยถ้าคิดเป็นมันก็ทำอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งพอคิดไม่เป็นก็ทำไปอีกอย่างหนึ่งมันก็อยู่ที่โยนิโสมนสิกานะครับโยนิโสมนสิกาน ค่ะอยู่ที่โยนิโสมนสิกาน โยนิโสมนสิการหาโยนิโสมนสิการ ถ้าเขาใจเย็นกว่านี้อีกนิดนึงนะคะมีการพูดคุยกันบ้างหรือว่ากลับทุกข์ให้กับพระประเจกพุทธเจ้าเขาอาจจะได้รับคำแนะนำที่ดีกว่านี้ก็ได้ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราสรุปลงได้ว่าการกระทำของมนุษย์เนี่ยสัตว์ที่จะถูกอะไรนี้มันอยู่ที่โยนิโสมนสิการครับอาโยนิโสมนสิการแล้วเวลาเกิดเจตนาหรือสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็ตามมันทำให้คนทำดีก็ได้ทำให้คนทำชั่วก็ได ้ ถ้าเขามีโยนิโสมนสิการก็ทำให้เขาทำดี แล้วเราจะพัฒนาตัวโยนิโสมนสิการนี้ขึ้นมาได้อย่างไรคะอาจารย์คะ อันนี้ก็ต้องมันสดับกับฟังนะฮ ะ มันสดับกับฟังมันเข้าหาท่านผู้รู้คบหาสัพพัญญิตสดับกับฟังธรรมของบัณฑิตก็ปฏิบัติเท่าที่จะปฏิบัติได้อย่างนี้มันก็จะทำให้เกิดตัวนิสโสมนสิกา เขาถึงต้องเขียนขวนขวายนะคะ ใช ่ค่ะแล้วก็ต้องพยายามพัฒนาโอกาสที่จะทำให้สาระประโยชน์นั้นเกิดขึ้นอยู่เสมอๆค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างกรณีของสัตว์เดรัจฉานนี่นะคะเขาก็ต้องหากินให้อิ่มปากอิ่มท้องนะคะตามสัญชาตญาณ ด้วยความที่เขาไม่รู้แล้วก็มาคาบเอาก้อนข้าว3คำเป็นปาก3ครั้งที่ชาวบ้านเอามาถวายสงฆ์ก็เป็นอกุศลวิบากทำให้ต้องไปเป็นเปรตอย่างนั้นก็น่าอันตรายสำหรับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย สัตว์เดรัจฉานนี่ทำบุญก็ได้ทำบาปก็ได้นะ ค ่ ะ บางคนบอกว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ทำบาปก็ในท้ายถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นบาป ค่ะ เหมือนกันถ้าเขาทำสิ่งที่ดีก็เป็นบุญทำให้ไปปกติได้ ค ่ ะ จะมีเรื่องดึงเรื่องช้างอะไรที่ไปบำรุงพระพุทธเจ้านะครับ ค ่ ะ เขาก็ตายแล้วก็ไปปกติหรือว่าสุนัขที่ไปนำทางก็ไปเจอพระพุทธเจ้าอะไรเนี้ยนะฮะ ค ่ ะ ก็ไปปกติเหมือนกัน ทำให้เห็นมุมตรงนี้เหมือนกันนะคะอาจารย์พอเวลาที่เราจัดของถวายสงฆ์นะคะควรจะมีฝาชีครอบให้ดีหรือว่าทำอะไรให้ละเอียดเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ที่ไม่รู้นะคะได้ก่อกรรมทำเข็นขึ้นมา ใช่ใช่ไม่ให้พัดมันให้ก่อกรรมทำเข็น ค่ะหรือแม้แต่ตัวเราเองก็เหมือนกันอันไหนเป็นของพระที่ถวายแล้วก็ควรจะแยกสำรับไปเลยค่ะให้ท่านฉันเสร็จก่อนแล้วผมจะมา บางทีบางคนก็แมวมาขโมยตาย่างนะฮะ ค่ะ เอาตายไปทีเดียวตัดตาตัวเดียวเนี่ยก็เอาชีวิตไปเอาชีวิตแมวไปแล้วก็บาปกรรมมันก็ตามมาทันก็ไปเล่าให้ฟังด้วยนะ ขอทบทวนอีกครั้งก็ดีนะคะ เรื่องแมวกับไก่ย่างเหลือเวลาอีกทีนะ คะ3 นาทีค่ะได้3 นาทีค่ะ 3 นาทีนะฮะก็มีแม่บ้านคนหนึ่งนะฮะเป็นเจ้าของโรงสีทีนี้ก็ตอนหนึ่งก็ทิ้งไก่ย่างเอาไว้ในติดไว้ไม่ดีอะแมวมันก็มาขโมยไก่เจ็บใจมากต้องการจะจับแมวฟาดกับกำแพง หดได ้พอดีมีคนสีข้าวนะฮะ ค ่ ะ เลยห้าทิ้งไว้ก่อนแล้วสีข้าวก่อนแล้วพอแตกไปแล้วก็จับแมวเรียกหมามาล้อมกรอบนะฮะไปวางไว้ที่โล่งๆทีนี้สัญชาตญาณของแมวเนี่ยมันจะต้องขึ้นต้นไม้อะไรที่อยู่ไกลก็เกิดมันอยู่ในอันตรายนะฮะ ค่ะ ตอนนั้นมันที่โล่งแจ้งอะไม่มีอะไรมีแต่ว่าคนนี้ผู้หญิงคนนี้ผมก็กระโจนขึ้นบนศีรษะของผู้หญิงคนนี้แล้วก็เล็บมันติดตรงที่ตาพอดีเล็บเท้าหน้า ค ่ ะ ติดตรงที่ตาพอดีตาบอดทั้งสองข้างเลยนะตาบอดทั้งสองข้างอันนี้ก็คือพุทธรุษร้ายกัดที่มันไม่เรื่องราวอะไรมันเพียงแต่ว่ามันคิดว่าเป็นอาหารมันก็เอาไปกิน ค ่ ะ แต่ว่าเจ้าของบ้านในบ้านวันนี้เอามันเป็นตายเลย ค ่ ะ เป็นตายแต่เราก็เนี่ยมันเรียนตามมันให้ผลทันตา ค่ะตรงนี้ก็เลยได้ง่ายคิดว่าจะทำอะไรให้ช้าๆไว้ก่อนขณะที่เราถ้าหากว่าเรามีสติรู้เท่าทันจิตว่ากำลังมีโทสะระยับยั้งได้เราก็ทำให้ได้รับผลแห่งโทสะตรงนั้นนะคะน่ากลัวเหมือนกันค่ะอาจารย์คะคนที่ทำอะไรรวดเร็วนี่นะคะ น่ากลัวมาก ค่ะเป็นคนช้าลง ไปทำบุญให้ทำเร็วๆแต่ให้รีบทำถ้าทำบาปให้ทำช้า ในส่วนเรื่องนี้ชอบตรงที่ประเด็นนี้ค่ะอาจารย์ที่บอกว่าหากกรรมชั่วให้ผลทันทีใครเล่าจะทำกรรมชั่วคนดีหรือผลชั่วต้องคอยเวลากันทั้งนั้นคนทำชั่วอย่าชะล่าใจคนทำดีก็ต้องใจเย็นรอได้คอยได ้ ค่ะก็ขอย้ำตรงนี้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจในขณะที่เราตั้งใจทำความดีแล้วก็ให้ระมัดระวังใจด้วยนะคะว่าชะล่าใจไม่ได้ผลชั่วย่อมให้ผลสมเหตุตามนั้นเสมอค่ะเดี๋ยวพักรายการกันสักครู่นะคะช่วงถัดไปก็จะขอนำเสนอแทนความดีเรื่องความรู้ของคนพาลดูซิว่าจะเป็นเช่นไรค่ะ เดี๋ยวน้องอ่านไปเลยนะ ค่ะ